da tanıtıyor hocam. Biraz da Kur'an'dan insanı tanıyalım. Özellikle Kur'an'dan insanı tanırken esma bağlamında şöyle bir hakikatle karşılaşıyoruz. Esma-i Hüsna'nın Kur'an'da yer almasının hikmeti nedir? Sorusunun cevabıdır bu aynı zamanda. Esma-i Hüsna yani Esma Allah'ın... Allah'ın güzel isimleri. Allah'ın güzel isimleri. Aslında وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel nitelikler ona mahsustur. Mükemmellikler ona mahsustur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Esma-i Hüsna iki şeyi tanıtır. Bir şeyi değil, Allah'ı değil. Aslında insanı tanıtır. Anlatabiliyor muyum? İnsanı tanıtır. Nasıl? Allah'ın o sayılan isimler konusunda mükemmel, noksansız, eksiksiz, mutlak, kayıtsız olduğunu, insanın da o sayılan nitelikler konusunda yetersiz, noksan, eksik, kayıtlı ve sınırlı olduğunu. Mükemmel olmadığını. Olmadığını. Yani hiçbir insan mükemmel duyamaz. Allah mükemmel duyar. Hiçbir insan mükemmel her şeyi göremez. Allah her şeyi görür. Hiçbir insan her şeyi bilemez. Allah her şeyi bilir. Yani bu noktada Esma-i Hüsna aynı zamanda insanı tanıtır. Sadece Allah'ı değil. Efendim, buradan yola çıkarak sorunuza cevap verecek olursak... sorunuzu... insanı Kur'an'dan tanıma. İnsanı Kur'an'dan tanıma. Bir kez insanın Allah karşısında yetersiz, sınırlı, aciz, mutlak olmayan, mukayyet bir varlık olduğunu itiraf etmemiz lazım. Bu da neyi getirir biliyor musunuz? Şunu getirir. İnsan Allah ilişkisinde insanın Allah'a muhtaç olduğunu, Allahsız yapamayacağını, Allahsız bu hayat yükünü taşıyamayacağını, Allahsız kalırsa ayakta duramayacağını ve çökeceğini, iç sisteminin çökeceğini, direncinin çökeceğini, tabir caizse manevi immün sisteminin, manevi bağışıklık ve direnç sisteminin ancak Allah'la doğru bir ilişki kurmasıyla ayakta kalabileceğini öğretir. Yani hocam bu mesela batıdan falan çok bize pompalanan şeyler vardır. İşte insan kendi kendine yetebilmeli. İnsan kendine yeten... NLP... evet, o tarz. Yani bu bir anlamda Kur'an'a baktığımızda böyle bir insan tipi yok. Ya zaten olamaz da. Bu yani doğru değil bu bir kere. Bu insanın kendini kandırması. Aynen öyle. Bu doğru değil. Yani kendinize gaz verirsiniz de gaz verirken gazla boğarsınız kendinizi. Anlatabiliyor fazla gaz verirsiniz. Aynen öyle. Yani kendinize gaz vererek kendinizi, ruhunuzu boğmayın. Bu anlamda neyseniz osunuz, ne kadarsanız o kadarsınız. Önce efendim bence insanın insanlığı, insanın kerameti ki insan keramet sahibi bir varlıktır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ İsra suresi. Evet, evet, yani evliyanın kerameti yoktur, insanın kerameti vardır. Ha, eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Efendim yani... yani ikram edilmiştir. Aynen öyle. Yani ikram edilmiştir insana. Keramet de Allah'ın insana olan kat kat ikramıdır. Kerramna. Kerramna ikram ettik zaten. Kat kat ikram. Kerramna. Bir doğru. Kere doğru. Ve bu anlamda insan kendi kusurunu, kendi noksanını, kendi hatasını, kendi eksiğini bildiği zaman insan olur. Anlatabiliyor muyum? Zaten bunu bilmesi ikinci bir şeyi bilmesini daha getirir. Allah'ın noksansız, kusursuz, mükemmel ve tam olduğunu bilir. O zaman bilir. Peki efendim insan Kur'an nasıl tanıtıyor? Kur'an şöyle tanıtıyor insanı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Tin suresi. Efendim, evet Tin suresi. Tin suresi. Yani insanı biz en güzel kıvamda yarattık. Ahsen takvim. En güzel kıvam. Kıvam. Takvim. Kıvam. Kıvam. Aynı kelime. Eyvallah. Aynı kelime. Efendim en güzel kıvamda yarattık. Ama benim çevirim başka çevirilerden farklıdır. Benim çevirim bu noktada orijinal ve özgündür. Efendim ilk defa. Evet, ilk defadır aynı zamanda. Nedir? Yani buradan yola çıkarak sanki Pavlusyan Hristiyanlıktaki ilk günah düşüncesine prim çıkarırcasına bir çeviri yapılıyor. Efendim. Hı hı. O böyle değil.